En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hvad er det egentlig, du kommer til at savne, når store bededag forsvinder? Er det den forlængede maj-weekend i sommerhuset? De varme veder? Eller er det tabet af den helt særlige dag, hvor du som kristen kan reflektere over og fordybe dig i bøndens betydning? Lad os bede sammen. Biskopperne har i en fælles erklæring meldt sig i koret af kritikere, der forbander regeringens korstog mod bededagen. Vi finder det respektløst, at man på den her måde, uden overhovedet nogen forvarsel, pludselig annoncerer en sådan ændring. Jeg forstår godt, at folk er sure over at miste en fridag. Og at kirkens folk synes, det er irriterende, når staten blander sig. Men altså, hvor hellig er store bededag? Hvorfor er den dag så vigtig for de kristne? Det spørger jeg biskop i Helsingør Stift, Peter Birk, om i dag. Velkommen i Pilestred. Introducer dig selv. Ja, jeg hedder Peter Birk. Jeg er biskop over Helsingør Stift. Og en biskop er leder af stiftet og arbejdsgiver for de lokalt ansatte sognepræster. I mit stift er der lidt over 300 præster fordelt ud i sognene. Dem har man et ledelsesansvar overfor. Hvem er egentlig din chef? Ja, det er jo, man kan sige, at ministeriet er min chef. Vi refererer til kirkeministeriet. Jeg bliver udnævnt af dronningen, så der er jo den der særlige ordning, som vi nok også vender tilbage til i vores samtale mellem stat og kirke i Danmark. Ja, og så har du også, tænker jeg, Gud på en måde som øverste chef. Absolut. Hvor slemt er det, at store bededag forsvinder? Det er slemt. Jeg synes, det er alvorligt. Det er aldrig set før, at en regering går ind og sløjfer en helligdag. Og det er et brud på en tradition eller en måde at forvalte eller håndtere forholdet mellem stat og kirke på. Det forhold, der har været reguleret siden grundloven i 1849. Hvorfor er det slemt, at det lige er stor bededag, de piller med? Det er heller ikke slemt, at det lige er stor bededag. Men man kan sige, at det indgreb og den lov og det lovforslag, der nu er lagt frem, er et indgreb i et folkekirkeligt forhold, som normalt vil være resultatet af en længerevarende dialog og medinddragelse af hele det folkekirkelige miljø, mm-hmm. af hele det folkekirkelige lag. Og den her tanke, ja, den kom som et lyn fra en klar himmel, da regeringsgrundlaget blev fremlagt. Vi foreslår at afskaffe en helligdag, og det bliver givetvis stor bededag. Og det blev så siden også fremhævet meget markant i statsministerens nytårstale. Vi skal fremrykke investeringerne i vores forsvar og sikkerhed, så vi i 2030 når op på de 2%, som vi har brug for, og som vi har lovet vores allierede. Det vil kræve noget af os alle sammen. Derfor har regeringen foreslået, at vi afskaffer en helligdag. Men der har ikke været nogen forudgående drøftelse med folkekirken om forslaget, og det er det afgørende brud. Det er det afgørende brud. Så det handler faktisk ikke om stor bededag. Det handler om princippet i, hvad man skal blande sig i. Ja, det handler jo både om stor bededag for så vidt, og det kan vi vende tilbage til, men det handler nok så meget om princippet, ja. Og den del, der handler om stor bededag, altså, og det her en antagelse, du må rette mig, hvis du tror, jeg tager fejl. Jeg tror, alle ved, hvorfor vi holder jul. Mange ved, hvorfor vi holder påske. Og stort set ingen ved, hvorfor vi holder bededag. Og måske er det bare, fordi store bededag ikke er en særlig vigtig helligdag. Der er forskel. Du har ret. Der er forskel på jul, påske og pinse. pinse sprang du over, fordi den er der nok også relativt få, der lige sådan kan gøre rede for, hvordan, mm-hmm. hvorfor vi holder. Men jul, påske og pinse, de er alle sammen højtider, der er udsprunget af beretninger i Bibelen eller begivenheder i Bibelen. De er forankret, så at sige, i den bibelske fortælling og dermed i den kristne tro. Bededag er en dansk opfindelse, han har sagt, nej, det er det ikke kun, for der er også bededage i den tyske kirke, i den norske kirke og i andre kirker, men den er ikke knyttet til en bestemt begivenhed i Bibelen. Nej. Den er så at sige en kulturel tradition. Så jeg vil måske nemmere kunne forstå din vrede, hvis regeringen var ude for at afskaffe juledag eller påskedag, men stor bededag, altså... Jeg forstår godt det med principperne om, hvad regeringen skal blande sig og ikke skal blande sig. Du synes, det bryder med det. Men stor bededag som sådan, jeg har svært ved at se, hvorfor det er vigtigt. Ja, og det er det simpelthen, fordi vi med grundlovens indførelse i 1849 gik fra enevælde til folkestyre. Og i forbindelse med grundlovens indførelse, der indgik kirke og stat et forhold med hinanden. Fordi grundloven jo på den ene side var med til at sikre religionsfrihed for alle. Mm-hmm. På den anden side indgik stat og kirke jo et forhold, som allerede nævnes i paragraf 4 i grundloven, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af stat. Ja. Så der er et særligt forhold. Det særlige forhold, det har lige siden 1849 været kendetegnet ved, at man, når man som politiker eller som folketing ville lovgive, så gjorde man det kun på baggrund af en grundig foregående drøftelse med folkekirken. Mm-hmm. Og når det så ovenikøbet handlede om indre anliggender, altså det her med ritualbog, alterbog, salmbog og bibeloversættelse, så brugte man det, der hedder kongelig resolution. Det vil sige, at politikerne mm-hmm. sådan set sagde, at det er ikke noget, vi skal stemme om. Nej. Det er noget, vi beder dronningen om at autorisere. Peter, lad os vende tilbage til forholdet mm-hmm. mellem stat og kirke. Jeg vil gerne blive det her med stor bededag, og hvorfor den er vigtig for folkekirken. Og jeg tror, mange mennesker ikke ved det her. Fortæl lige, hvorfor holder vi stor bededag? Oprindeligt før 1686, nu er vi til langt tilbage i Danmarks historien, det er den første enevældige konge, Christian V., der laver mange reformer af samfundet. Og en af reformerne var, at hans regering og administration syntes, at de her mange lokale bededage, der havde været rundt om i landet og i købstederne, de var for mange. Mm-hmm. Vi måtte samle dem. Vi måtte modernisere det her system. Så han forordnede efter konsultationer med den daværende biskop, Hans Bakker, at man lavede en almindelig eller stor bededag, hvor man altså så at sige samlede nationen om en bededag. Og det er jo et udtryk for, at man igennem historien har set nationens skæbne, folkets mm-hmm. skæbne, også i lyset af det, der sker, Guds vilje, så at sige. Så bønden har været et vigtigt middel til at sikre nationens samlingskraft og livsstyrke. Ja, men stor bededag starter som en, kan man sige, administrativ øvelse. Det lyder nærmest lidt djøfsk. Vi har for mange bededage, for mange bodsdage hed det også. Ja. Lad os gøre det lidt mere overskueligt. Det er en administrativ dag, mere end det er en helligdag. Ja, det har jo så været en helligdag siden 1686. Og den varetager jo et meget vigtigt element i den kristne tro, nemlig bønnen. Mm. Bønnen er jo ikke bundet til en dag, men den her dag, den er altså dedikeret til at minde os alle sammen om, at bøn er faktisk en vigtig del af vores liv sammen. Men den er ikke på den samme måde kristen vigtig som juledag, eller påskedag, eller pinsedag? Nej, den er ikke bundet til et bibelsk forlæg. Og det er også det, som regeringen bemærker i deres planer her. Ane Halsboe, beskæftigelsesminister, siger... Det er en dag, hvor der ikke er store kristne traditioner forbundet med. Så hvis man skal vælge ud over billedet af helligdage, så mener jeg, at det er det bedste valg. Med andre ord, det er ikke en særlig vigtig helligdag. Den er ikke lige så vigtig som de andre, og derfor kan vi godt afskaffe den. Det er jo en vurderingssag, om den er vigtig eller ikke er vigtig. Hvad er din vurdering? Der er to ting. Det ene er det princip, vi lige har talt om. Altså, det er jo ikke tradition i hvert fald, at politikere gør sig til dommer over, om indre kirkelige anliggender er vigtige eller ikke vigtige. Mm. Paragraf 4 i grundloven, at folkekirken understøttes af staten, har har indikeret, at politikere er varsomme med at ændre på nogle kirkelige forhold, uden at have talt grundigt. Det er jeg med på. Ja, det er det ene. Ja. Og det andet er, når vi taler om bededag og vigtighed, jamen altså, i 2021 konfirmerede Folkekirken 45.000 unge konfirmander. Ja. De blev ikke alle sammen konfirmeret bededag, men lad os nu antage, at halvdelen, det er en meget populær konfirmationsdag, halvdelen blev konfirmeret bededag i 2021. Det er altså 22.000. Lad os videre antage, at de alle sammen i gennemsnit havde 25 gæster med sig til deres fest. Så taler vi altså om en dag, der samler 500.000 danskere til fest, til fejring af unge mennesker og til en bøn for, at deres liv må blive et godt liv. Siger du, at de 22.000 danskere ikke vil blive konfirmeret, hvis der ikke fandtes en stor bededag? Ja, altså hvis den bliver afskaffet som helligdag, så har folk jo, så skal folk jo på arbejde, og så er den dag væk. Men man kan jo blive konfirmeret en hvilken som helst søndag. Ja, det kan man. Men det vil jo klart betyde, at de skal finde andre dage for det første. Ja. Når du spørger, om dagen er vigtig, så må man bare sige, ja, den er vigtig. Jeg synes, Peter, jeg synes ikke, det er en speciel kristen argumentation. Jeg kan godt forstå, det er praktisk for folk, især fordi man har jo fri dagen efter, så man kan holde festen og stå sent op dagen efter. Det er jo rigtig smart og rart og behageligt. Jo. Jeg har bare svært ved at se det kristne budskab og den kristne vigtighed så i store bededag. Argumentet er, at der er mange, der bliver konfirmeret den dag, men de kan blive konfirmeret en hvilken som helst søndag. Så igen, hvorfor er store bededag en vigtig kristen dag? Det er den, fordi indholdet i den, at vi bliver mindet om, at der er en vigtighed i at huske bøn som et element i vores liv. Markeringer er jo vigtige. Dage, højtider af alle mulige slags er jo med til at markere et fællesskab, en identitet, en sammenhængskraft. Ja. Og du kan selvfølgelig godt afvikle en enkelt dag og så til sige, jamen så lægger vi det ud på andre dage. Men man kan ikke afvikle en dag uden også at afvikle en del af dens betydning, vil jeg mene. Når vi har en bededag i vores kalender, så bliver vi så at sige alle sammen mindet om, at bøn er en del af vores kultur og en del af vores menneskeliv. Og at den dag har en historie, som vi lige var inde på før. Der var mange bededage, så rationaliserede eller moderniserede man det. Mm-hmm. Men det er så det, vi har haft siden. Jeg synes, det er en vigtig påmindelse om, at bøn er en del af vores liv. Og det er en kristen argumentation. Er du bange for, at bøndens betydning, altså det at bede til Gud, og alt, hvad der knytter sig til det, at det kommer til at miste betydning for kristne, hvis man fjerner store bededag? Det vil altid være et vigtigt element, og det er et vigtigt element, og det fremgår jo i øvrigt af Bibelen, hvor vigtigt et element det er. Så det er jeg ikke nervøs for, men jeg er nervøs for, at man tror, at man kan sløjfe en helligdag i vores kalender, uden at det har nogen kulturelle konsekvenser. Altså, vi har en regering, som jo i sit regeringsgrundlag understreger, at vi er et kristent land, men straks derefter foreslår en helligdag afskaffet. Det er uset. Herren være med jer. De danske biskopper, du er en af dem i 11 i alt. En af dem er i Grønland, så det er jo rigsfællesskabets 11 biskopper, kan man sige. Ja, ja, ja. I har skrevet en fælles kritik rettet mod regeringens lovforslag, og I skriver sådan her. Vi henstiller til, at indre kirkelige anliggender ikke gøres til genstand for afstemninger i Folketinget. Men jeg var inde og kigge på lovforslaget, og Folketinget skal jo ikke stemme om afskaffelsen af store bededag. Altså lovforslaget, som der også kommer, den handler jo om løn og arbejdsvilkår. Mennesker, hvor de store bededag vil blive afskaffet som helligdag ved kongelig resolution efter indstilling fra kirkeministeren. Ja. Hvad siger du til det? Ja, det er lidt teknisk, og det håber jeg, lytterne vil bære over med. Men i forlængelse af det, jeg snakkede om før, der er nogle ydre anliggender, der er nogle rammelovgivninger, som Folketinget lovgiver omkring. Det sker altid på baggrund af grundige drøftelser med det folkekirkelige lag. Det har i hvert fald været norm indtil nu. Ja, ja. Så er der de indre anliggender, og det er det, jeg talte om før, det, som er så at sige symboliseret ved nogle bøger. Altså det er ritualbogen, det er alterbogen, mm-hmm. det er salmbogen, det er bibeloversættelsen. Mm. Det er indre liv, det er de indre anliggender, og dem vil man traditionelt ikke sætte Folketinget til at stemme om. Men det skal de jo heller ikke, den her omgang. Nej, det skal man ikke. Og derfor har man et instrument, der hedder kongelig resolution, præcis, som siden 1849 har været brugt til at beskytte folkekirken mod politisk indgreb. Så det, nu bruger man, ja. Det er så det, som mm-hmm. er det nye brud. Mm-hmm. Nu vil man bruge den kongelige resolution til at tvinge den politiske vilje igennem ved, at ministeren, kirkeministeren, går til dronningen og siger, at vi vil gerne sløjfe bededag. Man kunne også anskue sådan her. Stor bededag blev indført ved kongelig resolution i 1686. Mm. Nu bliver den så afskaffet ved kongelig resolution i 2023. Det virker da snorlige. Ja, der er bare lige den forskel, at i 1686, der havde vi en regent, der hed Christian V., og han var enevældig. I mellemtiden har vi indført et demokrati, som på kongens vegne regerer landet. Og i det demokrati, der har det været tradition, når det gælder det folkelige kirkelige, at man bruger den danske model, som jo også lovprises på arbejdsmarkedet og i arbejdsmarkedsforhold. Men vi har faktisk også i folkekirken en dansk model, som hedder, at når vi lovgiver i dette land om folkekirkelige forhold, så er man meget tilbageholdende fra Folketingets side, og man ramme lovgiver efter foregående drøftelser med folkekirken, og når det gælder indre anliggender, så bærer man det til dronningen efter foregående høringer i det folkekirkelige demokrati. Ja. Spørgsmålet er jo, om man må gøre det og kan gøre det her. Det er faktisk noget, der er blevet vurderet tidligere i 2012, lavede Justitsministeriet en vurdering, om man kan afskaffe eller flytte helligdag. Mm. Og ministeriet skriver sådan her: en helligdag kan afskaffes eller flyttes, hvis en sådan afskaffelse eller flytning ikke strider mod den evangelisk-lutherske lære. Ja. Strider afskaffelsen af store bededag mod den evangelisk-lutherske lære? Se, det er jo et godt spørgsmål. Umiddelbart vil jeg sige nej, men det, som Højesteret også siger i den samme dom, som du citerer fra der, det er, at man kan ikke afskaffe den, uden at der forinden er foretaget et sagligt skøn. Og det saglige skøn, som Højesteret i den dom, du refererer til der, fandt forelå, det var, at Københavns biskop var blevet spurgt. I den her sag om bededag er ingen blevet spurgt. Så lad mig spørge dig nu, Peter. Ja. Nu siger vi, at jeg spørger dig. Peter Birk, biskop i Helsingør Stift. Er afskaffelsen af stor bededag, strider det imod den evangelisk-lutherske lære? Jeg tror, den evangelisk-lutherske lære kan godt tåle, at bededag ikke findes i vores kalender. Men det er sådan set ikke, synes jeg, det afgørende. Det afgørende er, om den politiske idé, regeringen har fået, og som de, så vidt jeg kan bedømme, står ret alene med, om det er en klog beslutning at føre ud i livet. I en tid, hvor vi jo taler om fleksible arbejdsuger, hvor vi taler om behovet for øget refleksion og rum til refleksion, altså... Den er jeg helt med på, ja. Og det har du gentaget et par gange, men det jeg spørger dig til nu, det er, om afskaffelsen af stor bededag, efter din vurdering, strider med den evangelisk-lutherske lære? Det gør den ikke, men det er lige så klart, at den evangelisk-lutherske lære i alle de kirker, vi har, der er fulgt på reformationen, har man haft en bods- og bededag. Så det vil være et brud med en tradition, vi er en del af. Ja. Det, der for mig er vigtigt i den her sag, det er, at der ikke på noget tidspunkt har været en inddragelse eller dialog om forslaget. Der har ikke været noget, der ligner dialog. Og derfor er fremgangsmåden et brud med den fine balance, der har været imellem stat og kirke siden 1849. Det er for mig at se det afgørende. Så det, du kritiserer, er ikke, hvad skal man sige, lovordet. Det er ikke, hvorvidt regeringen, om så må sige, er inden for lovgivningsrammer. Det er den norm, den tradition for, at man har spurgt kirken til råds, når man har gjort sådan nogle ting tidligere. Ja. Hvis man ikke spørger til råds, så afkobler man det civilsamfund, der kommer til udtryk i hele menighedsrådsdemokratiet, som jo er vedtaget af Folketinget. Mm-hmm. Det er en rammelov, som angiver, at kirken ejes ikke af staten, men den ejes af det lokale folkekirkelige demokrati, af folket. Og ved at afkoble det folkekirkelige demokrati fuldstændig i den her debat og diskussion, så gør man i virkeligheden vold på det, som er Folketingets egen intention, nemlig at folkekirken skal være en folkekirke og ikke en statskirke. Og det er det, der er det helt store problem i den her sag. Mm-hmm. Det er, at regeringen har fået en idé. De står alene med den. Der er både økonomer og alle mulige andre, der stiller spørgsmålstegn ved rationalet i den. Men de fastholder den og vil altså tilsyneladende tvinge en politisk vilje igennem på en måde, som vi ikke har set siden grundloven etablerede forholdet mellem kirke og stat i sin nuværende form i 1849. Peter, hvordan kommer du til at fejre din allersidste store bededag? Ja, i hvert fald i kirken. Jeg vil da helt sikkert i kirke i år på bededag. Og jeg vil da også gøre det, som jeg håber, at mange vil gøre, følge den opfordring, vi har fra biskoppernes side til at gøre det til en dag, hvor vi markerer fred og forsoning. For det skal der jo ikke herske tvivl om. Bededag i år bliver så måske den sidste. Kommer du til at tale dunder mod SVM-regeringen? Det vil jeg ikke bruge prædikestolen til. Peter Birk, tak fordi du kom ind i vores lille prædikestol her i Pilestræd. Tak selv. Det var Pilestræd for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Josefine Maria Hansen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.